هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه تاوری معنا آیا تا مزرونی بو بینینی؟ کرم نه تو آنو خیراتر برو پیشتر تو لمن خیراتر راد دکر پیش برچم لگل دادکی؟ کوات سایر که راستا توش خیرات دایا جیان بو است دایا نه رانا وستم دلم زور خوشا چون که تو به تاوی تاک بویوا زور سباز کرا بچو ککم استاش کار راست کل ولی هلانکی خواهی تیلنا درکی بخته من سن تا مزرو بینینی او بیت ودکم او راست کالا وانیا بغی ده جان او راست کالا تو قدی لانم دکه اوا دانی کرم زور گرنجی پی بدا سون که جان دارشی نرمونیانا پیویس زور اگاد لی بی بله، اگم دیده بی، چوکا بچوکا بده ایک پیویسی به بایخدان هیا ریگم پیده دی حالی بگرم ده او چی تا راز کل؟ ایا برسی تا؟ ای، او هر خری چی ازال بخیو کردنی دای وازی لبینا دامه و دو فیشه چی پیو ابنم نه، اما که بره شرزاد تکل لیدکم، اما راز کل خوشویست ما اما ایس کل کسوده چی نیا تماشا که، بزنم ازال با نخوش کن نیا ای راوستا آجالا ناشرین که بگروا دی سیر که ده او راست کاله لشوینه که خوب بو هشت راست کل بچو که نتوانی بخوی لداره که بیت خواره و ای او که ایتر چیلی هات پیده چید او بیت که لمالی ارامی هاوریم رای کرده ای جان ای دبی هر عصد هم را کنم بده ای زو اما راست کلی راستی ها باور نکم او عجل بو نخوش که جوان سیر که او راست کلا بینه بم ده هنه هرچیز پید ندم کورا لید دستینم دیگا ببرز شرزاد بله او راس کالت کایا دایا جان مرو دایا بگره و دایا یارمتیم بدات کل لیدکم اما خوام بو امرو دایکم لنا خوشخانه دردتید بشه من دفر دا گررته و ایواره دا گاته دی لگل بابم دیتوا کدوینی تو بولای دا پرسم بو چی ام خونه ناخوشم دید لگل اوش دا زور دل خوشم زور باشا پیوسته مو دارک ماشی و شیر بخوید اگر وات کرد او خاتون ندی برای گمان پیدا داد که پیکونن بخوید آی بور جاندت بیانیت باش دانی او ابینم دیسان راس کالت هینا او تجوره و هینا مجوره او تنها لبر او شیر بخواد هر بو یمیزه کشی پیس کدو بشیر پیویستا پاکی بکمو. ایوا پیک نهاتین کل درو بیخواد؟ زور داوالی بردن دکم خان مکم. دی خیره بلیره بی برد درو. تن زر داوام لی کردی دانی آجالا کاند نهینی تجوره و. بلام راسکل بچوکه هرگیز ازاری نیا. خوم شیرکه دسترموه. دلتنگ ما با. هرگیز رای خوم نگورم به هیچ شیویک. هر وها ام پروی بکاری دهینی هی مصرین و نیا. آها. خاتو گلالا امرو دگره توا. بوی امرو زوهاتم تا مالک جوان پاک بکمو. دوی گرانه ام لقطاب خانه یرمتی دادم لپا کرنوا دانی آیا نانه کت خوارد؟ نا هشتا نا کوات خیراکا اگر نا لقطاب خانه دواده کوی بسر چاو ماکس امرو دیکم دا گریته و بو مال آیا پیت خوشا؟ خو حافیز دانی بیانید باش بیانید باش امرو حالت چونه زور باشم سپاس پیدا چه دلت خوش بیم بله سپاس با خواه کده که سلامت ها کرکم سپاس دکم خو حافیز دانی راوستا توانه تاوره کردنم نیه تا ایواره چون که زور بیری دکم دکم هی دانی آگه دار با او دالغت لطی لیده ده اکتیبه کت بدسته و بگره ده دانی گیشتی نچوه لمی را بخوینه و ده بخوینه و ببوره ما مستا نزنم لچوه دست ببکم چی دلی؟ یعنی اوی با تانم خوینده و تو هیچ جویلی نبو؟ نه ما مستا تو پیشتر قدوانه بوی دانی چید بسر هاتوا؟ ببوره ماموستا بله آرام چی دلی؟ دمه پید بولیم که دای چی دانی امرو لن خوشخانه دگره توا براست حواله چی خوش بو؟ ماموستا هر لبر اوی دانی لبانی و هیچ بیری لیرنیا ایوانیا؟ زور سپاس آرام دانی ریزی هست سوز دگرم بلا مواله کانتی خویندن داین دوالی بردن دکم ماموستا لخطی تواره میلا پرسی و یک دست پیب کن دی دانی لم روشه دا درنگ رام مالو زور من دوبوم لوینکی دی کم رامم کل سر وی سوپاک و هل واس رابو کات یک کز لکانی خوم مشکل کرده و لجوره که خوم بیرم دکرده و کسان قدزاری دای کمم هر وحاد دا بیل دا هاتو تی بدست بینم دایک لهمو کز زیادر من دالکانی خوی خوش دوید تاک کسی که آگالی دا بید لباردوخا سخته کن بارو دوخ سختکان بویا من دایک من خوش دوی تو رازی دگرم ومن من ومن بورا وستای ببورا بلا من نتوانم موشک بخوین موا هیچ نیه کراکم بلا من بوانه دهاتو باش بخوینه تیگیشتی بسر چا فرمو سپاس خواحافیز سلاو دانی سلاو بدایکت بگینا سپاس خانم دایکم لگل همو کز نرونیان بو خلچی شارب چوکا کمان کاتی گرانوی دایکمی اندزانی بوی همو یا لتندرستی اندپرسی بارکت قرص دیاره ده تایو بدگینم زور سپاس دمیوی کمیک بپی بروم ار لرو رو خوشی و همم پیگوتی بلا هم واتی دگم ده ترسی سواری و تاون بیل کم بی نه واتی مگا استا زور لبابر شهر زاترم لره خورنی سیاره دی ورا سوار با دی دودل ما با بلا هم ما بست چیلا بلا هم رازی نی سواری و تاون بیل کمی ببی کچه رازی دوی سواری کچه عربانه که رزای بی باشا لگل سوار دبم دلی مطمئنت با من نیا و یکی خودی برش شرزد او چه دلی؟ دوی سرکوه او چه قومه ایزنی هرستا بایشی دخم برش شرزد من بپله ما بی دنگ با کمیک چاور ریب کستا دیمو باورم پیب که من زور بپله ما راوستا ببوره چون که دبی زبت مومالو خواه حفیظ کوره راوستا ریستا ایش دکا نه توانم تاوری بکم من داله چی سیده داند لیدا ای بابا ای ای ای ای او دا ای ای ای کجمیر چوارونی و دانی بله و هاتم سر اوم هموی پاد کرده و خانم سپاس دکم دیج لکانت بگوره کاد درنگا استاد اتم بو ازگیش من دفر زور باشا دی خیراکا ای اما فیکیش من دفر نبو؟ ها؟ نه زانم گیوم لیه نبو بیگو من شمن دفره که گیش ام کاجش میرو کجاران هر لپاشا پله دکم دیکم گیشت خیره وابا پلی با چوه ده چی؟ ده چم با پیشوازی دای کم ها دای کد هاتا وا دای دور کونه و دای نامه یو کستا مشان بکا لکو دای دایی شکر ای داني ورا من دبا مبزقا ورا خوش حالم بگرانوات زورم پی خوشه که تاک بوی تو خاتو گلالا سپاس دکم دایا جان دایا کراکم چی ده دایا کم با هوی قلب الگیش من دفره و مندو بوا تو سلامتی دایا جان دلتنگ ما بدانی تنها با هوی رگا و مندو بوما لن خوش خانوه یک سر حتا نیوش من دفر رگا کش دورو دریجا کراکم ما چه بوده یه دایچ خود باشتره لطیعتی وی اقصانه بکی چند بیرم دکردی؟ گلالا، لیره لگل دانی چاواره دکی تا دتما مالاو خیره اوتومبیل کم دهینم من داشه، دتوانم تا مالاو بپی برو پیویز نه تا خود مندو بکی لر رگاش دوشی چندان خلشی ناسیار دبی بویا او کاد دبی ناتار قصان لگل بکی دوائیش آزار دبی نیو مندوتر دبی راست دکی وادتم راتی لسر کرسی دانیشی باشا دتوانن لجورکا تاوریکن سپاس بلام حزدکم سری دیمانی خوراوابو بکم سون کلمیشم دیمنم نبینیوا زور باشه چونت دوی بوابه زور سپاس دکم سن زوان دیمنی خور آوابون دانی آیا توش پید زوانا؟ دای جان توش زوانی واده زانم خور آوابون رنجشی زور زوانم پیدا بخشید نه تو خود براستی زوانی کراکم وره لیره لتنیشتم دانیشا؟ منو باو که دلمان با تو خوشا زون که با زوانی خریچی کارو وانکانی خود بوی کمنیش لیره نبوم وکو مندالگ رفتارت نکردوا که زور ناس پیدان روشتی تیک دابید بلام ده جان پیم خوش نیه تو لمالو نبید که استاگرائیوه نبید چی تردیم به هیلی باشا دل نیا با زید نه هیلم که تگل نخوش خانش بوم هردم بیرم لای تو بو ده جان که کم یک تاوارب که بره شرزه سلاو ایوه آمدن چند زود گرایه و بابا لرگا بره شرزادم بینی با اوتومبیلکی خوی دمان گیند و تاواره من دکت زو کن اما باجنه بابا جان بلام لبر چی چون کلی خورینکی خراپا بجوره اونده که لگل سوار بوم تا ایره شفیره چی خراب نیا برای من بو خود اوتومبیلکی لی نخوری نه کراکم ام کار سر نگرید درنگا هری استادین دی باب روین سی تا دانی لگل ایمه نا ایت برای شیرزاد خیرم مرو چون که دیکم نخوشا دازانم نه بید کم یک بوله راز لده تا خود لگالیس که کنده ها برای شیرزاد کاک سردار خورک زور زمان دریشا ببورا دانی پیویستا بیدن بید چی روی دا؟ بروا بکن آزانم برای شرزاد واب زن بنزینی تیدانم ماکس ماکس دیکم گره و سلام ماکس چونی با تین جوره و پیویست پشوب دی گولالا باشم ماکس ببینه دیوار جوره و ها صلاح و خاتون زیبا خوشحالم که به سلامتی هات نوا بخیر بیتو با مالکت خان مکم سپاس نزیبا هر و سپاسی شد دکم که یارمتی خیزانه کدام کلیر نبوم من زور شادو منم بدیتند سپاس با خواه کتاک بیتو بلا مشه هیزی زرانم نگرائی تو من پیم باشتره لجوره و قصاکانتان تواب بکن ها باشه گورم دای گولالا بله بوست دایا براز بیرم که تو پیویست راز کال ببینم باشن دی بینی گولالا دانی دایکت زور مندوا بویا بابا یعنی راز کال ببینه کرکم من باشم عزیزکم دی دانی لگل تو دیم تا با راز کالم بناسینی بابرون دایا دیوره راسکال دیکم گرای و اما هوا تو آتا او توی کراکم سرقال کردوا دانی هاوره که زور زوانا قدیلا نمده که اتوا نمده زانی که اون ده هارو هازی دایا راسکالت خوش دوی؟ زور پیده تید راسکالش تو خوش بوید اما زور دل خوشم دکت اجل مرووی باش دناسه دوانی ها؟ بله راستا گلالا اونده بسا پیویست بیت جوره با پشوب دی دی باشا وحاتم دایا ببورا راسکالم بداره پیویست خواردنی پی بدم راسکال راتیه برام بر بدایکم از اوجانیه ببورا لبیرم نبو که تو دکت نما و غمبر دبی عزیزکم کاشمیر چنده؟ وابزانم لده لیده و بلام بوزی هشتا نمستوی کمی خوتم بلام هرزو بخبر هاتم پیده چیز زور مندوبم هروکو تو واده بوتو دترسای پیویستا اماوی هیچ کارگ نکی که مندود بکد لراستی ده واباشتر بو که للای ترابید بلام شارکی اوانش زور دوره منش نتوانم لیره اخره بگرم جوه بگره عزیزکم زاره چطر نگره ما بونه خوشخانه که شر دمویلو شاره ده بمرم که تیای دل دایگ بوم دمویلو لای ایو بوم لمالکی خون بمرم بو چی ام قصانه دکی هموش تک ده زانم چی؟ ده زانم نخوش یکم سخته بم زوانه سر ده نیمه و لچوه ام ده زانی هیچ ملیم شاره و ده زانم بم زوانه تندرستیم زور تیگ ده چید بسا برواب که وانه بید تکایا چیتر وابیر مکو عزیزکم چاک بونوام تنها لدست خواهی گوره دایا ایوانیا بوچوه در روی من دستم تا دانی ببینم هستم کرکه دای که ماتی کردم بلام لخویچی قل دابوم و نم دتوانی تاوکانم بکم آوا او روژه زور دلم خوش بو خونی خوشم دادید روژه چیان راسکل با تنیا لکولانکی هات دروا امش یکم زارش تیوار رو بدن معنی او یک گوره بوا بلام خاتو نزیبه به هیچ شو یک رگنادا هیچ جاندارک بسی تجوره وا اگر چی خاتو گلال هولی دار رازی بکن هروا شالاو داوال باوچی دکد که راسکل لدانی بکره توا بلام بگومان دانی اما رد دکاتوا امرو داوانا لالقی آینده دا دبینی.